Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunayoanza kwa muhtasari wake. Polisi ya Burundi yatangaza kuwashikilia watu wanaotuhumiwa uhalifu mtandaoni, wakiwemo wanaojulikana kama Kenny Claude Nduimana na Medari Muhiza. Na barabara kuu nambari 3 inayoelekea Rumonge yaleta kilo kwa watumiaji wake, hasa jijini Bujumbura katika sehemu ya Kinindo Kanyosha, raia walalamika. Muda ukituruhusu tunagusia anga za kimataifa, ambapo nchini Tanzania raia watolewa wito wa kuchukua tahadhari kuhusu mvua kubwa zitakazonyesha katika msimu huu. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Rufonsi Kubwima, na hapa studio msomaji ni mimi Lomware de Nio ya Bifuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na mkaribu tena. Wizara ya Usalama imetangaza kuwashikilia watu wawili wanaojulikana kwa majina ya Kenny Claude Nduimana na Medari Muhiza. Wanatuhumiwa makosa ya uhalifu mitandaoni, ikiwemo kuwafanyia uzushi watu na kuwatapeli. Akizungumza na waandishi wa habari Jumane hii, msemaji wa wizara hiyo amesema kuwa wanashirikiana katika makosa hayo na watu waliojipa majina ya Yigenga na King Umurundi kwenye akaunti zao za X iliyokuwa inajulikana kama Twitter. Pierre Nkurikiye amefahamisha kukamatwa kwa watu wengine wawili wanaofanya utapeli mtandaoni. Anatolea wito raia kuwa waangalifu, wasitapeliwe mtandaoni, na kuomba walioibwa kusogelea vyombo vya usalama. Na raia wanaohesabiwa katika kaya 450 wakazi wa kitongoji Mbaza Miduha kwenye kijiji Lukana ya pili tarafani Rugombo mkoani Chibitoke wanatakiwa kuhama sehemu hiyo tangu Jumane hii hadi ifikapo tarehe mosi Novemba. Hatua hiyo imechukuliwa na gavana wa mkoa huo Jumane hii, akieleza kuwa ardhi hizo ni milki ya serikali. Raia hao wanasema kupokea shingo upande hatua hiyo, wakitetea kuwa ardhi zenyewe zikuwa zinawasaidia kujikimu katika mahitaji yao. Gavana Kareme Bizoza amesema kuwa wataendelea na shughuli za kilimo, lakini wakiwa wanarudi nyumbani kwao walikotoka. Turamaze iminsi turonka imyidogo y'abanyagihugu cyane cyane abagabo cyangwa abagore. Abagore tunapokea malalamiko ya baadhi ya raia, ikiwa ni kina mama au mabwana ambao walisalitiana na baadaye kujielekeza mahara kunapotambulika Mbanza Miduha, ambapo ni ardhi la serikali. Idadi kubwa ya mabwana wametufahamisha kwamba wakizao huwa wakiwaambia kwamba wanajielekeza kuendeleza kazi za kilimo eneo hilo na baadaye bila kurejea nyumbani. Tulipofanya upelelezi ndipo tulipogundua kwamba kina mama hao wanajielekeza mahala hapo Mbanza Miduha kinyume na sheria. Pale kunapatikana nyumba ambazo zimejengwa kinyume na sheria, na eneo hilo linakumbwa pia na uhaba wa maji, zahanati pamoja na masomo. Ina maana watoto wanaozaliwa eneo hilo wanapata changamoto ya kutopata mahala pa kupewa elimu. Mbanza Miduha ni eneo linalopatikana kando na mto Rusizi, na pale kumejengwa nyumba kwenye umbali wa meta 10 kando na mto Rusizi. Ni mahala ambapo kunashuhudiwa biashara ya magendo kwa hali ya juu. Tulipogundua kwamba watu wengi wanajielekeza eneo hilo, ndipo tulipochukua leo Jumanne hatua ya kuwahimiza waondoke mahala hapo kufikia tarehe mosi Novemba mwaka huu 2023, na wale watakao kiuka sheria hiyo wataadhibiwa kulingana na sheria. Lakini kuna wakulima wa zao la pamba ambao walikuwa kiendeshea shughuli za kilimo cha pamba eneo hilo, wao tutawahamishia katika kijiji kinachopatikana wilayani Biange, na wengine ni sharti warejee katika vijiji vyao vya asili kwa hiari yao. Kilichotupelekea kuchukua hatua hiyo ni kutokana na jinsi eneo la Mbanza Miduha huwa kukijitokeza mlipuko wa kipindupindu na kuangamiza afya ya raia. Ndio sababu tuliwaambia watu watoke eneo hilo, na wakulima tuliotaja hapo juu watakuwa wakiendeshea kilimo eneo hilo na baadaye wajielekeze nyumbani mwao. Zoke na kutakulimirai azova ahava agenda rime hama kumogoro watai. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Serikali ya Burundi inastahili kuweka wazi mikakati ya utekelezaji na ufuatiliaji wa miradi ya kupambana na umaskini nchini Burundi, limependekeza shirika Parseme linalohimiza raia kubadili mwenendo. Kiongozi wa shirika hilo amesema hayo Jumane hii wakati ulimwengu unaadhimisha siku ya kupambana na umaskini. Ufuasi ndiku maana naeleza kuwa licha ya serikali kuwekea kipaumbele maono kuhusu mstakabali bora wa nchi, bado kuna changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa kufuatilia utekelezaji wa ahadi za serikali. Punde tunaendelea na taarifa hii ya habari. Isanganiro. Naam, hii ni Redi Sanganilo. Barabara kuu nambari 3 sehemu yake Kinindo Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura inajaa mashimo, hali inayoleta adha kwa watu wanaoendesha vyombo vya usafiri. Wamiliki wa vyombo hivyo wanalamika kuwa ubovu wa barabara unaharibu vyombo vyao na kuharimu pesa nyingi wanapovipeleka kwa mafundi ama kwa makanika. Wanaotembea kwa miguu wananungunika kuwa walio na magari huwarushia matope mvua inaponyesha. Wamiliki wa magari wanasema kuchukizwa na namna wanavyoendelea kulipa kodi bila hata hivyo barabara kufanyiwa ukarabati. Wanaomba serikali kukarabata barabara yenyewe wakisema kuwa ina manufaa makubwa kwa nchi na raia wake. Kazi za kuzibua na kupanua mitaro, kuchimba mifereji kwenye milima pamoja na kupanda miti ni baadhi ya tahadhari zinazoweza kuchukuliwa na raia wanaoishi katika maeneo hatari kwa mafuriko na maporomoko ya ardhi. Ni ushauri unaotolewa na mtaalamu wa mazingira. Inosa Banigwaninzi Go amesema hayo baada ya mamlaka ya hali ya hewa kutangaza kuwa mvua kubwa zaidi ya wastani zitanyesha katika kipindi hiki cha vuli ukilinganisha na msimu kama huu wa mwaka jana. Na kutoka jijini Bujumbura tuelekee kaskazini mwa nchi ambapo baadhi ya wanawake mkoani wakulima mkoani Kayanza wanadai kuchangia katika maendeleo ya kaya na kupitia mashirika ya kujiendeleza kiuchumi. Katika utawala mkoani Kayanza unathibitisha hatua iliyopigwa na mwanamke mkulima. Richa ya hayo Silive Bakanibona, mshauri wa gavana anayehusika na jamii, anaomba mashirika yanayosaidia mwanamke kujiendeleza kuwapa mafunzo ya kujiunga na vyama vya ushirika, akieleza kuwa wengi wao wanajumuika katika vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kwenye vijiji. Patrick Nsengumva na maelezo zaidi. Liberate Nzoabonimana ni mkazi wa kijiji cha Mnyugalilo tarafani Muluta, ambaye anasema kuwa kina mama wakulima mkoani Kayanza wameisha piga hatua kimaendeleo katika familia zao kuliko wale wa hapo zamani ambao walikuwa wanategemea wanaume wao kwa kila kitu. Mama huyo anasema kwamba kwa kujiunga na kina mama wengine katika mashirika ya akiba na mikopo hunufaika kwa kupata mitaji kidogo ya kuwasaidia kukuza uchumi katika familia zao. Aidha, akina mama wengine wanalalamika wakisema kuwa tabia ya wanaume ya kwenda nje ya ndoa ni baadhi ya vipingamizi vya maendeleo endelevu kwa akina mama wakulima. Ejeni Nyandwi, kiongozi wa kijiji cha Mulima tarafani Kayanza, anashuhudia kwamba kuna baadhi ya wanaume ambao wanadokoa pesa za wanawake huku wakilenga kuziwapa mahawala zao. Akina mama huyo awaomba kuepuka na tabia hiyo inayokwamisha juhudi za maendeleo kwa akina mama wakulima. Alipojiwa juu ya swala hilo ya maendeleo ya akina mama tarafani Kayanza, Majambele Konsolata anayehusika na mambo ya maendeleo na uchumi tarafani Kayanza anasema kuwa katika uongozi wanawatia jeki akina mama wakulima kuendelea katika njia hiyo. Aidha, mama huyo kiongozi akemea vikali kuwa kina mama wakulima hawashughulikii sana kukopa katika benki la kuwaendeleza kina mama na kutekeleza miradi pana ya maendeleo. Kauli moja na Silveva Kanibona, mshauri wa gavana mkoani Kayanza anayehusika na jamii, michezo na utamaduni. Kiongozi huyo anayaita mashirika yanayosaidia kina mama wakulima kujiendeleza kuwatolea kina mama hao mafunzo ya husu ya maandalizi ya miradi ya kujiendeleza vilivyo, wasiwe wanakwamia katika yali mashirika kidogo ya akipa na mikopo tu. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiumva kwa niaba Radio Isanganiro. Namshukuru Patrick Sengiumva. Baadhi ya raia walio na ardhi katika eneo la Kizingwe Bihara jijini Bujumbura wameamkia kuwasilisha malalamiko yao katika wizara ya ujenzi waliozungumza na idhaa hii. Wamefahamisha kuwa wamekuja kudai orodha iliyoandaliwa na tume iliyowekwa kufuatilia swala la ardhi hizo. Wanasema kusubiri kipindi cha mwaka mmoja bila hata hivyo mafanikio, jambo linalowatia mashaka. Wamesema kuahidiwa kupokewa siku ya Jumane wiki kesho. Huyu ni mmoja wa raia hao. Tunaomba wenye wako ana order, wenye wako na dokumenti za kuenena, wakabizi paksele zao jusha kwa miaka mingi sana, wenye hawajako ana order. Bimana tunaomba waikae na ni president association, ministeri ilete wadelegio wa ministeri, waikae fasi moja na wenye wanasema kama hawako ana order. Kama ni watu miaka ni mbili, ministeri waitishe pamoja na association, waikae fasi moja na president association, kila moja ilete dokumenti zake. Prezida asosiasyon hawasikilize mwenye ikuna sheria wa mkabizi, watukabizi, parsezi wetu, asitu jenge. Mashaka ipo. Tizama juzi paku watu wanakuja pasmeti o nirepresente wetu sisi. Ile hatu wajuu. Wanasema hivi, liste tatoka, ile liste mkitabu ya kwanza. Paku watu wesha walinunua, wakanua kavi marambili maratatu, wesha uzisha marambili maratatu. Wanasema liste zitoke, kisha tutafute wale watu, tuatafute ili waje pishane sasa. Kama isha kufa, tuwajita kufa, haweze kakubalia mtu misha uziana eti tena arude mtu usiaweze kana. Tuliuziana, tukaenda kwa noteri, huko na recipe zote, huko na dokima zote, bimana hii hana tena, jina yake haizi kaja tena. Na huko mkoani Bururi, majaji wawili wa mahakama kuu ya Rumonge wanazuiwa katika gereza kuu la Bururi tangu jioni ya Jumatatu hii baada ya kusikizwa na mwendesha mashtaka kutoka mahakama ya rufaa ya Bururi. Wote wanatuhumiwa kula rushwa kama zinavyosema taarifa kutoka vyombo vya sheria. Huko waliingizwa gerezani baada ya kutumikia adhabu ya kusimamishwa kazi kwa muda katika kipindi cha miezi miwili kwa tuhuma za rushwa. Wanafanya idadi ya majaji 9 wanaozuiliwa katika jela hiyo tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tunayo moja ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi wa mkoa wa Singida kuchukua tahadhari kuelekea kipindi cha vuli ambapo kunategemewa kuwa na mvua kubwa zaidi ya wastani, mvua maarufu za El Nino. Rais Samia amesema hayo Jumatatu hii mkoani Singida. Katika kipindi cha vuli mvua zetu zinategemewa kuwa kubwa zaidi ya wastani, na kama zitakuwa kubwa zaidi ya wastani zinaweza zikaleta athari hapa na pale. Niombe sana wananchi mkae kwa tahadhari. Mkae kwa tahadhari, kwa yule ambaye hajajiandaa kupokea mvua hizi, basi akajiandae zitakapokuja zisilete athari. Hasa wananchi ambao wako mabondeni, lakini pia mijini, kuzibua mitaro na kuhakikisha maji yatakapokuwa mengi yote yaweze kwenda kuliko kusudiwa na miji yetu ibakie kuwa salama. Na msaitu sauti hiyo ni ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Tanzania, na hiyo ni kutoka kwenye gazeti la Global Publishers. Nikumbushe mpenzi msikilizaji kuwa na hapa Burundi mamlaka ya hali ya hewa imetangaza kuwa mvua zitakuwa kubwa katika msimu huu. Hadi hapa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio mimi Romare Denio Aivuze.